Un brot de xarampió obligarà a vacunar els infants d'entre 9 i 15 mesos de Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana, entre ells els de Cerdanyola. El Departament de Salut ha detectat 89 casos a l'àrea metropolitana en els últims 3 mesos, unes xifres molt més elevades a l'habitual. En total s'hauran de vacunar 32.000 nens i nenes i és per això que el Departament de Salut ha tingut que fer una compra extraordinària de 20.000 dosis. Per parlar-ne de com es desenvoluparà aquesta campanya a la nostra ciutat, tenim amb nosaltres a la coordinadora de processos d'infermeria del Servei d'Atenció Primària de la zona, que inclou Cerdanyola, Ripollet, Barberà i Badia. Lupe Figueiras, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, una situació que també doncs, afecta el nostre municipi. Concretament, com es troba la situació a Cerdanyola? Bueno, la situació a Cerdanyola pues, ja està preparat tot el dispositiu per assumir aquesta demanda, diguem, peculiar en aquest moment, no? Extraordinària en aquest moment. Però està ja tot el dispositiu preparat per poder, vull dir, perquè tota la població amb aquesta franja d'edat pugui assistir-hi als centres i posar-li la dosis de vacuna corresponent. Uh-huh. A Cerdanyola s'han detectat més casos dels habituals? Que tinguem coneixement, no. Uh-huh. No ho sabem si a nivell de Departament de Salut han detectat algun cas, però que tinguem coneixement avui per avui, aquí no s'ha detectat en aquesta zona cap cas extraordinari. Uh-huh. Perquè normalment quin número de casos hi ha? On... Pues, això no t'ho puc contestar, però bueno, sí que és una malaltia que en els últims anys pràcticament estava arraigada a lo que és a Catalunya. Uh-huh. La campanya de prevenció, com dèiem, aquesta campanya sí. Començarà aquesta mateixa setmana. Tenen calculats més o menys quants nens són susceptibles de vacunació? A veure, el que l'altre dia parlava amb els adjunts d'infermeria dels centres, més o menys la població d'aquesta franja d'edat és per equip d'atenció primària uns 200 i algo. Uh-huh. Suposo que se'ls informarà a aquestes famílies com funciona. Sí, per... a veure, la informació que es farà és des del Departament de Salut, bé sigui el CatSalut o Salut Pública, enviarà unes cartes personalitzades a tots els pares de, o tutors d'aquests nens. Llavors, a part, nosaltres també donarem informació als centres perquè totes aquelles persones que estan dins de, que són de risc, pues es puguin vacunar. Nosaltres, paral·lelament, vull dir, a el que faci el departament, també hem tret per els nostres registres que tenim d'informàtics tota la població que tenim i cotejarem en tot moment, vull dir, tots els que, les persones que vinguin i veurem si ens falta algú. Si ens falta algú, indudablement ens posarem en contacte amb ells, bé sigui perquè no li ha arribat la carta o perquè han canviat de domicili, pues farem els mitjans per aconseguir que aquesta persona vinguin als centres per vacunar-se, els nens aquests. Perquè en principi qui ens pugui estar escoltant i tingui nens d'aquestes sí, edats, sí, entre 9 i 15 mesos, sí, què és el que haurien de fer? Entre 9 i 15 mesos anar al seu centre de salut i anar allà, pues, bueno, que preguntin i ja tots els professionals ho saben, pues, passaran a vacunar-se. Uh-huh. Es vacunaran. Quina diferència hi ha entre aquesta vacunació extraordinària i la vacunació tradicional? És a dir, aquesta vacuna normalment quan s'administra? Aquesta vacuna s'administra als 15 mesos, ja és una vacuna sistemàtica i tots els nens entren als 15 mesos, però donat el brot aquest que hi ha hagut, pues, han considerat, les autoritats sanitàries han considerat que el més adequat és començar-los a vacunar dels 9 als 12 mesos. Llavors, aquesta vacuna que es posarà entre els nens de 9 a 12 mesos no exclou que els 15 mesos es tornin a vacunar com ja fos el calendari normal. Mm-hmm. És a dir, que hi haurà la possibilitat, doncs, dels nanos, sobretot, que tenen menys edat, els nens, els nadons més petits, de 9 mesos, s'hauran de tornar, sí, no, quan li toca? Als 15. Mm-hmm. vull dir, es vacunaran ara els 9, i els de 9 a 12 rebran dues vacunes, una ara i una altra als 15 mesos. El que sigui, ja tingui un any de 12 mesos, pues ja serà com la sistemàtica, l'habitual que es posa sempre. De totes maneres, aquesta campanya extraordinària que s'està realitzant ha suposat per a aquest servei d'atenció primària d'aquí de la zona un esforç extraordinari pel que fa a personal o pel que fa a altres tipus de recursos? Home, el que ha suposat, pues, quan passa una cosa d'aquestes, pues, un canvi d'organització per poder assumir aquesta demanda. Llavors, pues, bueno, a vegades va lligat a recursos humans, a recursos materials, indudablement, perquè es necessiten moltes més vacunes, però tot això amb els nostres centres ho tenim ja preparat per poder-ho assumir. I per a aquelles persones que ens puguin estar escoltant i que doncs, potser no tinguin vacunats els nens, quines són els primers símptomes que té aquesta malaltia, la malaltia del sarampió? Quins són els símptomes i què és el que hem de fer? A veure, jo la veritat és que em dedico a la gestió i fa molts anys que no faig assistencial. No obstant, a veure, és una malaltia que no sé si diré cap tonteria, però en principi cursa amb febre, els típics granets, indudablement, pues anar al seu pediatre. Vull dir, davant de qualsevol cosa que no sigui habitual, que se surti de l'habitual, pues anar al seu pediatre. De totes maneres, evidentment, doncs, per evitar aquesta situació, doncs, imprescindible doncs, vacunar-se. D'aquesta manera, doncs, evidentment, evitarem, no? Just. I a més, vull dir, davant de qualsevol dubte que tinguin, pues els nostres serveis estan tant si és per visitar-los com per informar-los. Vull dir, que vagin al seu metge, al seu pediatre o a la seva infermera, que rebran tota la informació sobre aquest tema per desangoixar les famílies. A Cerdanyola hi ha quantes vacunes s'han previst? Doncs suposo 200 i pico, no m'ha comentat? Sí, 200 i pico per centre, més o menys, pues, bueno, poden ser unes 1.500, més o menys. En tota Cerdanyola? No, en tot el... A la zona? A la zona, als quatre municipis. Estic dient números així, a grosso modo, eh? Fins quan hi ha de temps? Hi ha un temps màxim de vacunació o no? Perquè aquesta campanya dèiem que comença aquesta setmana. Sí, no, fins que estiguin tots els nens vacunats i el Departament de Salut no digui que ja es para, perquè bueno, ja consideren de que ja està la població coberta, però en principi fins que no tinguem vacunats a tots els nens, pues això es continua. I sobretot que no s'alarmi, no, la gent, no, perquè no, és simplement... Doncs, que no s'alarmin, és... una mida preventiva, s'han donat més casos dels habituals i davant d'aquesta eventualitat pues, es posen les mides correctores perquè no passi a més. Doncs Lupe Figueiras, coordinadora de processos d'infermeria, com dèiem, del Servei d'Atenció Primària de la zona de Cerdanyola, Ripollet, Barberà i Badia, doncs moltes gràcies. A vostès.